der sejler et skib på det oprørte hav i den mørke og stormfulde nat. Kaptajnen er dansk og så ærlig og brav, han vil aldrig forlade sit ret. Han har ført denne skude i stille og storm, han har klaret hvert eneste skær. Hjertet slår bag den gæve kaptajns uniform, folket følger hans daglige pær. Når skuden er lille, er faren jo stor, stormen frisk og en brand til orkan. Men endnu har skuden ej mistet sit ro, hvor tråden er vild og sær. Der er flænget et sejl, der er knækket en mast, dog er skuden endnu ikke vrag. Skønt der mangler en del af den kostbare last, er der ikke en plet på dens flag. Den hukker sig frem gennem bølgernes røg, hendes bud er der nu er i nød. Og med proviant er det omsorgligt sløj, men i del om det daglige brød. Hele mandskabet står på det gyngende dæk, slutter krig som den skib, hvor de har. For de videre, han er sømand og modig og kæk, sker der noget, der styrer manden klar. Hele mandskabet står på det gyngende dæk, slutter krig som den skib, hvor de har. For de videre, han er sømand og modig og kæk, sker der noget, der styrmanden klar. Der sejler et skib i den bælmørke nat, ak, men ingen lanterner er til. Kun stjernerne lyser på skibhåret, og hans blik er mod himmelen vendt. Nu tændes der håb i hvert eneste bryst, nu som skibet er ved at gå ned. Se der blinker et fyr, man kan skimte en kyst, med en havn, og den havn hedder fred.